dawno start, trzecie jest niby fart. Poniekąd to niby żart, że tak jak hard. Sekundy lecą jak czas, to koks, jak CD-tox. Znam noc ten czas, Ford noc na wieki wieku. Mój start zapić, data drugich igrzysk w Lake Placid. Na półce winę tu, młodości klasy, na winę tu. Jak świat mi spieprza, 24 lata, jeden aktor gra ten spektakl. I nie ma łatwo, czas jak ten beat, hardcore wartko zapierdala. Kalendarz i ta kartka, tak jak haracz spada na mnie. Ukradkiem patrzę, może te kilka lat wstecz ktoś ukradnie dla mnie. Znajdzie się hype'em jak bitchu zabraknie. Spieprza czas mi, kalendarz nie chce wstecz dać dat mi. Starci patrzeć, z tygodnia robi się tutaj tygodnia hat-trick. Problemy z problemów, to tu można zrobić casting. Szczęście na hajs. Co ty, szczęście to dałoby mi stop klatki do tych. Za minut pięć, północ, słyszę kroki. W pokoju półmrok, kolejny dzień nadchodzi. Ale teraz świat jest szybszy, patrz jak mija kolejny miesiąc. Ale teraz świat jest szybszy, bo nazywam tym ukrytym w mieście krzykiem chłopaku. Sekunda po sekundzie, kolejny rok, flashback. Czasu nie ma już, ja zawieszony w nim tkwię gdzieś. Pomiędzy wskazówkami wiecznie tak biegnę. Już na nic lata, zabrane przez depresję. Znajome kąty świecą już pustkami jak to serce. Czas wyrwał plany, nie ma ich, nie ma nic więcej. Wczoraj było tu to samo, to samo, to samo. Znów porwie mnie to czasu tornado. Znów, wczoraj mówiłem, że zmienię coś jutro. Dziś jutrem jest i jutro znów jest pustką. I tak w kółko, mówię chłopaku, weź zrób coś. Nim czas zrobi tu full stop, pierwszy ból istnienia. Kątem oka w lustro, twarz przepełniona furią. To nie loteria, jak to pierdolnie, to tylko z mojej własnej winy. Schizofrenik, 20 kilka lat życia na niby. Reszta na kredyt, diamenty widzi w TV. Przez czym rozpieprzyć te ściany cztery. Sky's the limit jak Biggie. Ale teraz świat jest szybszy. Patrz jak mija kolejny miesiąc. Ale teraz świat jest szybszy, bo